گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف اڑمبے جلد دعوت پر کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی دو وحید گل سر ملاوے گی او پر جہانگیری کی د مدینہ مسجد سر پخوا کے دو سامہ سرا 0333-916-4345 0313-85-087 ہاں ریکارڈنگ سر ذرا لیے تھوڑا کم رہ گئی بسم اللہ الرحیم وعن عذيف بن الحارث الصومالي بعض علماء دا پزوات سروی مصغر او سو کی پتوائے محملہ سروی پا بدل د زواد معجمہ کی خدا اول خبر اثبتا او اصحدا او ثمالی پا دمی دا سا سر دے او تخفیف د میم دے او دا نسبت د ثمالتا دا د ازد قبیلی و حسوا او د دوی کونیه دا ابو اسما د دوی د صحبت باره کې د علما کرامو اختلاف ده باز دا په صحابه کرامو کشمیرلې او چا په تابعینو کې او چا فرق کړي ویو غدویف ابن الحارث دے نو دده صحبت ثابت دے یو غدویف ابن الحارث دے پتوا سرا نو دا تابعی دے حافظ ابن حجر رحم اللہ تقریب کی وی وهو اشبه دا خبر ډیر مناسبه او اشبه دا د غدویف ابن الحارث الصومالی رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا سوریدن کیم د اللہ د حبیب د ذکر خیر سرا زان سرا پٹ پٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائے ما احدث قوم بدعه ند پیدا کړي یو قوم بدعت الا رفع مثلها من السنه مگر پورته کړي شوه دې په مثل د دې د سنتنا اے بدعت سره سنت پورته شي فَتَمَسُّكُمْ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ مَنْگُلِ لَگُولْ پَسُنَّتْ دَ اللَّهِ دَ حَبِيبُ دَا غُرَدِي دَ پِدَا كُولُ دَ بِدْعَاتُنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ حَسَّان دا غیر منصرف دے زکا وزن فعلان دے او دا حسان ابن ثابت صحابی ندے شاعر لکسنگا ویدی دے کی ملا لقاری رحم اللہ تا وهم راغلے اید حسان ابن ثابت جوڑ کڑے چی اغم شہور شاعر و صحابی دے وی دا حسان ابن عطویه المحاربی دی دا د ثقات و تابعین نه دی دا حسان رحمه الله نه روایت سے قال دے فرمائے ما بتدا قوم بدعه فی دینهم ندرشت قوم بدعت پخپل دین کی الا نزع الله من سنتهم مثلها مگر راخ کله دے الله د سنت د دینه په مثل د دی او ثم لا يعيدها بیا دا سنت واپس کی گن دویتا الى يوم القيامه ورزق قیامت پوری رواه الدارمی رحمه الله. وان ابراهيم ابن ميسرا دام د صغار او تابعین نه ده قال فرمای دے قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم من وقر صاحب بدعه چاچی تعظیم کو مدد او نصرت کو د صاحب د بدعت کاغ بدعت ترابلن کې د کنا فقد اعان علی هدم الاسلام نو دوار سره مدد کو پلړول د اسلام کې زد آغا سر یو قسم معاونتو رواه البیحقی فی شعب الیمان مرسلا او د دی مرسل تایید راغلے دے د طبرانی په حدیث سرا چې د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه مرفوعا نقل کړی دی د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه مرفوعا حدیث نقل کړی دی خدا حدیث په خپلم ضعیف دی او دا مؤیدم ضعیف دی نو علماء لیکلی و هو حدیث ضعیف دا حدیث سندن سده دا ضعیف دی وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے قال من تعلم کتاب اللہ ویچا چزدکو کتاب دا اللہ دین اسم مراد دی وی نازورن او حفظن او علمن بمعنی ہو یا په نظر سره از دکو چول گوری نو ویلی شی حفظ سره از دکو یا علمانی ہوئی دا قرآن شریف پا مانا پوہ شو دا تعلم دی دریو وارو سورتونو تسده شامل لے ثم تبع ما فیه او بیا روان شو داغا وامر و نواحی اوپسی چی دی کتاب کی دی هداه الله من الضلاله في الدنيا هدایت بو کی الله دته د گمراهی نه په دنیا کې و وقاه یوم القیامت سوء الحساب او به ساتي پرز د قیامت د بد او د ناکار حساب نه. دغه حدیث کې دا دی چې متابعت د کتاب الله سعادت د دارینو دی. متابعت علمن او عمل نه بغیر د علم نه خو عمل نشي کېدی. د قران متابعت او تابعداري علمن او عملن دا سعادت د دارینو دی. وفي روایت په روایت کې قال ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی من اقتدى بكتاب الله چاچ په خپل کارونو کې د کتاب الله په سي اقتدا او کا نو لا يدل في الدنيا دیو گمراهي کې نو حقيقي په دنیا کې ولا يشقى في الاخره او نب بد نصیب کېږي په اخرت کې. ثم تلا هذه الايه او بدايات الاستو فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقى سوق چه زماد کتاب پسیل من و ملن روان شو زماد رب وعدد ده بدنیا کی گمراه کینا ولا يشقى او اخیرت کی بده بدبخت کی گنا. رواه رزین او حدیث حاکم مستدرک په مستدرک کې امام حاکم رحم الله ام ذکر کړی دی او ویلی صحیح الاسناد واقره الذهبی فی التلخیص امام ذهبی دا غسر موافقت کړی. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روایت ته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي قال فرمایلی ضرب الله مثلا صراط مستقيما بیان کړه دی الله مثال د لار نیغي نیغلار چې د قران او سنت تاوان جنبته صراط او دواړو طرفونو د دی لارې ته سواران دا تسنیه د سور دیوارو ندی. وان جنبته صراط سواران او دوارو لارو دوارو طرفونو دلاری تا دیوارو ندی دوا فیهما او پدیک ابواب مفتحتن دروازی دی کلاو کلشوی وعلى الابواب سطور مرخات او په دروازو باندې پر دی دی رازوند کړي شوی وعند راس الصراط داع دلار نیغ په سر کې او بلون کې دی یقول واستقیموا على الصراط برابر شي په دی نیغلار ولا تعوجوا ولا تعوجوا كغي غيما وفوق ذلك داع يدعو او د پاسد دی او بلون کې درا بلل کې کلم هم عبد کله چې قستو کې یو بندا ان يفتح شيئا چې کلاو کې څه شي من تلک الابواب د دغه دروازو نه قال نو دا بلون کې ورته وی وی حق زجر دے او دا د خیرو د پاره نه بلکې د مجرد زجر د پاره استعمالي وی هکا خبر د ارزانو ساته لا تفتحو مکولا او یو شید دی دروازو پر دونا فانک ان تفتحو کچرتا کولا او کل نتلجه وردن نبشی. ابیا بد زان مالک نی ثم فسره بید دی تفسیر ذکر کو. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې خبرې وضاحت ذکر کو. اغا دا فاخبر خبر ورکن الصراط هو الاسلام چې دا غلار نی غدا اسلام نه. دا نی غلار سده دا غ اسلام دی. وان الابواب المفتحه اوغه دروازي کولاو شوي محارم الله. دا محارم د الله دي گناهونه دي چې الله په خلکو حرام کړی. وان السطور المرخات او دا پر دي رازوندې کړی شوي حدود الله. دا الله حدود دي اے چې د بندا او د دې محارم په منځ کې یو پولې خی وي تلک حدود الله فلا تعتدوها. وان الداعی او بلون کې على راس الصراط پسر دلاره هو القران. دا قران پاک دی. قران را بلل کوي. وان الداعي من فوقه او بلون کې د پاسه د دي هو واعظ الله اغا واعظ کون کې د الله دی. فی قلب کل مؤمن پزړ د هر مؤمن کې چا ورته الهام کوي ملک ابل پل وسوسه چي شیطان. رواه رزين ورواه احمد والبيهقي في شعب الايمان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وكذا وكذا الترمذي عنه. امام ترمذي داغن روایت کړي الا انه ذكر اخصر منه اغه داغن لګ مختصر ذکر کړي دي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه نا روایت دے قال فرمائی دے من کانا مستنن اے مقتدین سوکت للغواری اقتدا کو الغواری دچاد سنتو طریقو پسی فلیستن بمن قد مات نی اقتدا دیو کی داغ چا پسی چی آغا وفات شوی دی پا اسلام پا علم و عمل. فا ان الحیا بیشک جونده لا تؤمنو علیه الفتنه دباره کې د فتنې امن نشي کېده. او ګور اراده بمن ماتا اي الصحابه جميعا او د حين مراد اهل زمانه غير الصحابه. څه پوه شي په خبره باندې د صحابي د من بمن قد مات نسوک مراد دی بھائی ها او فان الحين مراد د په وخت کې چې څوک ژوند دی غیر د صحابه او نه په ژوند د فتنه امن نشتا. اولایک دغه چې څوک فات شوی دی د اصحابو د محمد صلی الله علیه وسلم نه کانو افضل هذه الامه و غی غرد دی امت د اجابتنا خیر امت و غی ابرها قلوبا دیر نیکانو اغی په اعتبار د زړونو و اعمقها علما او دیر جورو په علم کې و اقلها تکلفا او ډېر کم په تکلف کې ای په عمل کې تصنع نه کولا نه په علم نه قرات او نه طعام او نه په لباس کې ای تکلفات پکې نو وګوره چې کله د جامو د خوراک تکلفات نشته نو سړی دین ته وزګار وي اکثر تکلفات یو نارینه زنانه ځان د تکلفات او عادت چې ساری او شل سیزونه ناشته وای دا او غرمه او شل سیزونه دي ادا خون راکې دا نه راکې ادا جامې نوې جوړه وروتي کالی وروتي دارنګ بنگل جوړول غواړي اپ دې کې دا سیدا سیل مارای جوړول غواړي نو دې سره بیا سړې د قبر اخرت خبرو ته اوسګاری کینا دې لپاره به مهنت کې چې مهنت کې نو د دین قران نه بلري نو د دین لپاره بسره فقيري اختيار اي دي سره سره که نصیب کسی اب الله به تکلیف در کوي اختارهم الله لصحبت نبيه ورکړي وي الله د لپاره د صحبت د خپل پیغمبر اي دای انتخاب شوه او ولإقامت دينه او د پاره د قائمولو د خپل دین او د الله لپاره کې غي حق جهاد کړو والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها فارفو لهم فضلهم او پی جنې د ویلر فضیلت د دوی په نورو واتبعوهم على اثرهم او روان شهید اغوی پسې دا غي د نخو پسې وتمسكوا منغلو لګوي بمستطعتم سمره چې موسو طاقت وی من اخلاقهم دا اخلاق دا غوینا وسيرهم او دا غي د سيرونا دا غي پسې روان شي فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ بِشَكَوْا وَغَيْبَ هِدَايَتْنِ اِغْبَانِ دَي دَ پِغَمْبَرْ اَقْوَالُ وَأَحْوَالُ وَفَعَالُ تَحَازِرُ دَ دوی متابعت دَ دوی محبت دَ دوی پا اخلاق و منگل اولگوئی نوګر دا حدیث یو لوی دلیل دی چې مونږ به صحابه او پسېزو او هغه مونږ د پاره معیار د حق دی دا نه چې مونږه کارونو ته بدعات وایو او هغه ته گمراهی وایو او هغه ته بدینی وایو رواه رزین او دا حدیث امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړی دی او علامہ ہیسمی و رجاله رجال الصحیح د دې راویان دا راویان د صحیح دي لذا ګور سندن د ابن مسعود رضی الله عنه نه دا خبره ثابته ده ای وای کتل غواړې نو صحابه کرامو په سي لاړشه ژوندې خو پامن نه ده نن ټیک د چ په حق د سبب په باطله انن تعالی نیخ کاری سبب خاتمه سی په غټو وړو په سر وان جابر بن جابر رضی الله عنه روایت ته چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم تیراتلې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسخه من التورات په یو نسخې سره د تورات نه ویلو یاد الله رسول هذه نسخه من التورات دا د تورات شریف یو نسخه ده. تاسو اجازت کوي چې موږ مطالعه کو دې کې په خوانو امم او اخبار دي. فسکت د الله حبيب چپ شو د کمال حلم د وجنا فجعل يقرا شروش واغش لستوي ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير امخ مبارك د نبي عليه السلام د غسين پکي تغيير راتلو. دا ابو بکر رضی الله عنه ورته ثقلت كالسواكن بوري دي کیتا لرا غبوري دا وې د دې په جواب بجاري کې د خدای نه خیر نه وي مراد لکتربت يمينه به وي ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا ما ترى کې ما يا نافيه دا اما ترى آیات وینې نه خوې تقدیر پکې د استفهام شته آیات وینې نه ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه چې دی په مخ د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فنظر عمر نو عمر رضی اللہ عنہ کتلیو الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دا حبیب مخ مبارک تا فکالوی فرمائل اعوذ باللہ من غدو باللہ وغدو برسولی پنائی غوانم دا اللہ پنم دا اللہ دا غزبنا و دا اللہ دا رسول دا غزبنا زکد الله د حبیب غضب سبب د غضب د الله دی. رضوینا بالله ربن مونږ راضی یو په دې چې الله مو رب دی و بل اسلام دینن په دې چې اسلام مو دین دی و به محمد صلی الله علیه وسلم نبیان او په دې راضی یو چې محمد صلی الله علیه وسلم مو نبی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل والذی نفس محمد بیده پاک ذات می دی قسم وی چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم داغه په لاس کې ده لو بدالکم موسی کسرغن شی بالفرض او تقدیر تاسو ته موسی علیه السلام فاتبعتموه نتاسو داغی پس روان شئی وترکتمونی او ما پریدی لدوللتم عن سوای السبیل نخامخا گمرا بشئی د برابر لارنا. ایک موسیٰ علیہ السلام موجود وی اس خوئی اغه موجود نه دی ظهور نه دی شوی دا غ دین منسوخ شوی او ناسخ دین ور تراغله چې اسلام دی ته څنګه د ناسخ په موجودګری کې منسوخ لولې وګور دا یو سور لوی د سوچ خبره ده چې پیغمبر علیه السلام موجود وی او دای د تابعداري په ځای سوک موسی علیه السلام په سیږي نو هغه به لاری کې چې وکبل چا پسې لړو دا الله د حبيب سنت ترکل اده بل چا د قول فعل هغه پسې لاړو نه به څنګه ګمرا کیږي نه. ولو کان حین او که موسی عليه السلام دنیا کې ژوند دی و ادرک نبوتی او مندلې وې زمانه د پیغمبري زما نخامخ آغ بزما تابیداری کولا زکد آغ دین ببی آزما د نبوت په زمانه کې منسوخ شوه وی والله دا غینه وعده غستی وعده ټول پیغمبرانو نو سوره آل عمران کې نه وای و اذ اخذ الله میثاق النبین لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول نو لتؤمنن به ولا تنصرن رواه الدارمی رحمه الله وعنه او دغه جابر رضی الله عنه روایت ته دې فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی کلامی زماخ کلام او خبری لا ینسخ کلام الله لا ینسخ کلام الله نمنسوخ کئی کلام دا اللہ و کلام اللہ و کلام دا اللہ ینسخ کلامی زما خبر منسوخ کئی او کلام دا اللہ منسوخ کئی باز باز لرا دی حدیث تا سوچ کوئی دې کې علماو د نسخې تفصیل ذکر کړی دی. نسخه دې روایت ته بعضي علماو علامه زهبي ورثویلی چې روایت موضوع دی. وایي د دې په سند کې جبرون ابن واقد دی او هغه متهم بالکذب دی او دا داغه د موضوعاتو ندی. علامه حافظ ابن حجرم تایید کړی د حافظ زهبی. نګور حدیث خو سندن سره خو علما او بیا هم تفصیل ذکر کړی د نسخه زکا په خپل زبانه د نسخه تفصیل په خپل زه ګوران نسخه دا په معنا د نقل کول راځي لکه نسخت الكتاب ما کتاب نقل کو ادا په معنا د تبديل مرازي لکه وي نسخات الشمس و الظل دا د دې معنا لغوي دا نور سور سکل ریکو استلا د شریعت کې د نسخ څه معنا دا انتهاء الحكم الشرعي المطلق انتهاء الحكم الشرعي مطلق یعنی یو مخ کی حکم شرعی دے او دا په یو بل شرعی دلیل سره ختم شو اباز علماء ویدہ تعریف کړي او دیتي غور ویلي رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر پروتکل د حکم شرعي په یو دلیل شرعي رستنی سره اگر قران کې نسخ راغلي پدې د علماء اجماع دي چې او قران کې منسوخ آیات نشتا ابو مسلم اصفهانی یو مفسر دی او یقلن خو نسخ جائز ده خو قران کې نه دراغلی علما لیکلي چې د قول د اجماع نه خلاف دی ګوره بعضی اوسم بعضی کسه قران کې وایي نس منسوخ حیات نشته قران کې منسوخ حیات نشته دا خو یو معنا او توجیه ولوکا باغه توجیه دایره د نسخ نه بچو نو قران کې په اجماع باندې نسخ شته لکه ګور دایات دی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. اگر چې دې یو توجیه کې خو یو توجیه ده سپوشوي په خبره باندې. دارنګه قران کې راغلی یا ایو الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. وای چې جرګې د پیغمبر سره کوي مخکې به خیرات ورکوي. نو نسخه قران کې راغلی دا او د نسخه زمانہ او محل دا هغه زمانہ د نزول د وحی وی دای په جوان کې د پیغمبر په جوان کې نسخه راځي اينه پس نسخه نه راځي. اگر نسخه په فروعی احکاماتو کې راځي په اصول الدین او قاعده کې نسخه ني او ګوره د نسخې د وجنه د حکم بدلې دل تاسرب د بندگانو د علم په اعتبار وي ورنه د الله په علم کې همیشه دي چې دا پلانې حکم به تر کوم وخت پوري. لکه یو خيار ډاکټر او طبيب د بیمار د اخیری بیماری پوری دل د دوایانو تجویز وکي. اگر تدریجن دوایی ورکای دی په لګورا باریز وای وای دا دوایی را ل بدل کا حالان کی وای دوایی نه ده بدل شوی د هر دوا د استعمال وخت ختم شو پوښې په خبره باندې. کوره کله نسخه راځي خداغي بدل ني اکل یو شی منسوخ شي داغه نه ګران او درون راشي. د منسوخ اقسام علما اوس سلور ذکر کړي حکم او تلاوت دواړه منسوخ شي. حکم منسوخ وی تلاوت منسوخ ني. درم تلاوت منسوخ دي حکم منسوخ نه دي. لکه مشهور قول مطابق رجم الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. د دې تلاوت منسوخ دی او حکم منسوخ نه دی. رجم برقرار دی. سلورم د حکم یو خاص وصف منسوخ شي. او بیا د نسخ مختلف صورتونه دی. نسخ د قران بالقران لکه یو کال عدت ناغه پسلور میاشت له سوره زبانی منسوخ شو. نسخ د قران بالحديث ګوره قران شریف کې د وصیت اثبات مطلق دی او په سنتو کې والدین او ته نور وارثان ته وصیت منسوخ دی. لا وصیت لوارث تانه مرگ نفس چستا پا مرگ چا برخ ده دل با وسیعتون نکه لا وسیعت نوارش دی حدیث سر ده قرآن حکم منسوخ شه درم ده نسخ سنت بالقرآن ده سنت نسخ پا قرآن لکه بیت المقدس تا با مخو پا مسکی نو قرآن راغ حکمیو کو جی مخ کم پا لراوارا وی بیت اللہ طرف تا سلورم ده نسخ ده سنت بس سنت لکه ده اللہ حبیبی کنتو نهیتکم عن زیارت القبور ما ده قبرنو زیارت نمنی کری وی علا فزوروها اسے زیارت کوي ګور یو حکم د سنت په بل سنت باندې منسوخ شو البته دې مسله کې د علماو تفصیل له چې د قران د سنت سره او د سنت د قران سره منسوخ کېدل جایز دي کنا امام شافعی رحم الله وی کتاب الله سنت سره منسوخ کیدل جایز نه دی ځکه الله قران کې وی ما ننسخ من آیته نو ننسها ناتی بخير منها نو کومه وای چې سنت سره کلام الله منسوخ کیږي اول ته ناتی بخير منها نو کلام الله نه خو سنت بهتر نه اگر چې دواړه زموږ دین دي او دې کې بدای اعتراض راشي که حدیث سره د قران نسخ راشي نو توعن کون کی بوي چې حق ذ حق تعالی تکذیب د ټولو نه مخ کې خپل رسول کو دارنګ وي نسخه د سنت په قران کچره داسې شي بیا به خلک عیب لګي چې د ټولو نه مخ کې الله د خپل رسول تکذیب کو نو د دې جواب احناف داسې کوي وی نسخه په حقیقت کې تبدیل د حکم نه ده بلکې بیان د حکم ده بیان د حکم ده بیا علما کرامو د دې دا تفصیلم کړی دی یو پنځه سورې ذکر کړې سوره نسخ القرآن بالقرآن دویم نسخ سنت المتواترة بمثلها سنت متواترة منسوخ کی دل پا مثل ددی آحاد پا آحادو و اختلاف نشتا پا دی که زکدا متماثل دی نو جائز دی چی بازی بازی لرپورتا کی قرآن پا قرآن اے متماثل دی که ندی سنت متواترة پا نور سنت متواترة ہو یو خبر واحد په بل خبر واحد باندې منسوخ شي دویم دا د نسخه د سنتو په قران لکه تاسو اوریدل بیت المقدس ته مخکول دا سنت سره ثابت په قران منسوخ شو دارنګي د رمضان پښپا کې د بیبي سره مباشرت حرامو نو قرآن راغه او د سنت او حکم منسوخ کو. سلورم پدی کې دا د نسخ د قرآن په سنت متواتره باندې یو پله قرآن دی بل پله سنت متواتره دی. امام احمد صاحب دی تمن اوي ادا د امام شافعی رحم الله قولم دی او دا غي غایا د دلیل موارد معنا نسخ من آیت ننسها نات بخير منها او اکثر احناف او مالکیه وی چې دا شی درسته زکه دا سنتم د الله د طرف نه شرع ده لکه کتاب الله وی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پوښوي په دې خبره باندې د دې پنځم صورت د دې صورتونو مو یاد کړل بیا تعالو ها ازو شک شک پونت کیو ویغه خبره وخړه سوشل پنځم دا ده نسخ د قران یا د سنت متواتره په اخبار احاد باندې اے پا خبر واحد سنت متواتره او قرآن منسوخ کی گی کنا نو دیکی اختلاف دے اکثر وی چی دا غیر جائز دا شرعن بعضی پا دیکی اجمام ذکر کرے یو قوم دا اہل ظاہرو نچے کہ علامہ ابن حزم ام دے دے جواز طرف تلار دے نگرق دا قرآن قطعی الثبوت دی سنت متواتره قطعی الثبوت دی نو دا پا زونیاتو بانه دا دی سن کی گی نسخ نکی گی وعن ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان حدیثنا بیشک حدیث زمونگا ینسخ بعضها بعضا منسوخ کئ باز لرا ک نسخ القران لک سنگ قران باز منسوب کئ منسوخ کئ. و نبی ثعلبۃ الخشنی دا مشهور صحابی دی رضی الله عنه او د دوی او د دوی د والد په نوم کې اختلاف کثیره دی. دا ابو ثعلبه خو د دوی کنیه ده زی دا غونه د لاندې بیعتم کړو او کله چې د علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په منځ کې اختلاف وو نو دای دی یو سرم ندې مرګره شوه او د نبی رسول سلام قوم ته لګره او نو اسلام راړو د بشام کې بیا دی راو سلویخ احادیث ته منقول دي او د په سجده کې او الله وفات کو اخر کې سجده کې پروت هو او روح ته الله واغستو دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی و ان الله فرض و فرائض و الله سیزونا فرس کړی دی فلا تضیعوها نزایک و یې مچ بالکل پریزی یاد آغی شروط و ارکان پریزی وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ او سسی زنید گناہونو نحرام کری دی فلا تنتهكوها ندي تنج دیکی گئی ما وحد حدودا او سحدود او پولی مقرر کړي فلا تعتدوها نو د دین اپل تجاوز مکوي وسکتان شیا او الله چپ شوه د بازي سيزونو نا او داغي حکم د حرمت او د حلال والی نه دې کړي من غیر نسیان بغیر د سهیرنا فلا تبحثوا عنها نذذين بحث مباحثي مكوي روال احاديث الثلاثه روال احاديث الثلاثه الدارقطني روایت کړه د درو واړو احاديث امام دارقطني